A fost cel de-al doilea copil al lui Sava Slavic și al Lenii Savului, născută Borlea. Avea o soră mai mare cu 5 ani, Măriuca, care s-a măritat cu Iosif Rusu. Măriuca Slavic a fost mama lui Ioan Rusu Șirianu, 1864-1909, politician, istoric, ziarist. Ioan Slavic a avut parte de o copilărie înspăimântător de fericită, așa cum s-a exprimat în volumul Amintiri din 1924. A profitat din plin de libertățile vârstei, chiar mai multe decât nica lui Ștefana Petrei, spărgea ferestrele vecinilor cu pietrea căror țintă erau cuiburile de rândunele, fura fructe, nu lăsa în pace câinii, călărea pe cai găsiți pe câmp. Nu știa să înoate, dar se arunca în apă unde era vântoarea mai adâncă, iar în unele nopți de vară dormea pe deal cu băieții. Școala se ținea la biserică, iar la sărbători școlarii deveneau dieci, dând răspunsurile liturgice. Cântările la strană erau un semn al superiorității și distinției, iar cel căruia îi se încredința citirea apostolului devenea un erou despre care se vorbea multă vreme în sat. Sentimentul religios al lui Slavic își are originea în vremea copilăriei, când aștepta sărbătorile și citea cărțile bisericești. Bunicul său, Mihai Fercu, era un excelent povestitor popular care a cultivat imaginația nepotului receptiv la povești populare. Pentru bună purtare bunicul promitea nepotului povești: astăzi te-ai purtat bine, pasară îți spun o poveste. În Șiria și în satele din jur ajungeau cărți aduse de la Sibiu de voștinari, Calendarul, Esopia, Leonat, Arghir și Elena, Alexandria, Gramatica Româno-Maghiară a lui Moise Bota, versuri și proză apărute în colecția Mugurul. În 1854 Slavic era elev la școala din Șiria unde preda Avram Voștinar, cântăreț în strană, dascăl sever pe care și l-a amintit ca fiind veșnic cu joarda în mână. Dascălul avea preocupări cinegetice și la nevoie tunda pe școlari pentru 10 ouă. La îndemnul tatălui și al bunicului, Slavic a trecut la vârsta de 11 ani la o școală primară din Arad. Deși voia să fie primit în clasa 1 gimnazială, nu a fost primită decât cu condiția absolvirii clasei a 4-a primare. În 1865 termina 5 clase la gimnaziul maghiar, întrucât un gimnaziu românesc nu exista. Din clasa 6 a trecut la liceul piaristă din Timișoara pentru a învăța limba germană, rămânând aici 2 ani, până la sfârșitul clasei a 7. În clasa 8 a plecat fără voia părinților la Arad, unde a fost înscris ca privatistă la liceul maghiar, fiind găzduită de un patron de restaurant căruia îi medita fetele la limba maghiară. Luize, una din fete, a fost prima lui dragoste. Examenul de maturitate trebuia să-l dea la Timișoara, însă din cauza întârzierii sale, l-a dat în vara anului 1868 la Satu Mare, în urma unei aprobări speciale a baronului Otvos, care era ministru al instrucțiunii publice. Vacanțele le petrecea la Șiria, unde hoinărea prin împrejurimi, cutreierând Banatul, Valea Crișului Alb, până la Brad și până la vârful Găina. În toamna anului 1868 s-a înscris la Facultatea de Drept a Universității din Pesta, având ca profesor pe Kant și Wenzel. A participat la înființarea Societății Studenților Români din Pesta, numită Petru Maior, luând parte la dezbateri politice pe tema atitudinii românilor față de statul austro-ungar. Devenind adept al politicii de federalizare ce urmărea crearea Transilvaniei ca provincie federativă, independentă, făcând parte din Imperiul Habsburgic. Din cauza greutăților financiare a fost nevoit să se întoarcă în luna ianuarie anului 1869 la Șiria, unde a intrat ca scriitor la notarul din satul Cumlăuș. În toamna lui 1869 trebuia să fie încorporat pentru un an, deoarece avea studii, având șansa să-și aleagă singur orașul în care să-și efectueze stagiul militar. A ales Viena pentru a putea urma dreptul pentru a deveni notar ca cel din Cumleuș, iar epoca vieneză a durat cu unele intermitențe vreo 4 ani. În toamna lui 1869 medicinistul Ioan Hosanu l-a prezentat pe Mihai Eminescu, cu care a legat o frumoasă prietenie. În vara anului 1871 a organizat la Putuna împreună cu Mihai Eminescu aniversarea 400 de ani de la zidirea mănăstirii Putna, astfel punând bazele Societății Academice Sociale Literare România Jună. Debutează la Convorbiri Literare cu Fata de Birau, comedie. La finalul anului 1874, se stabilește la București, unde este secretar al Comisiei Colecției Hurmuzachi, profesor, apoi redactor la Timpul. Împreună cu el Caragiale și Gecoș Buc, editează revista Vatra. În timpul Primului Război Mondial, colaborează la ziarele Ziua și Gazeta Bucureștilor. În anul 1875 se căsătorește cu Ecaterina Zoche Maghiaros. Călătorește la Viena și Budapesta, iar toamna e numită de Maiorescu profesor la Liceul Matei Basarab București. Câțiva ani mai târziu, din cauza unor articole în care revendica drepturile românilor, e închis de către autoritățile maghiare, dar curtea de juriu le liberează. Divorțează de prima soție ei Caterina. Se căsătorește, la Sibiu, cu Eleonora Tănăsescu, în toamnă născându-i-se primul băiat, Titu Liviu, în total având 6 copii. În urma unui proces de presă e condamnată la 3 zile de închisoare. În anul 1892 devine cetățean român, iar în anul 1903 primește premiul Academiei Române. Mai târziu este arestat și închis la Fortul Domnești, apoi la Hotelul Luvru. În timpul ocupației germane, scrie articole de orientare pro-germană. În 1919 la încheierea păcii și întoarcerea din Moldova a regelui Ferdinand și a guvernului, Zlavice arestată din nou, judecat și condamnată la 5 ani de închisoare, dar eliberat în același an. Totuși din cauza convingerilor sale filogermane, este privită de cei din jur cu dușmănie. Zlavice și-a exprimat păreri antisemite, spunând în lucrarea sa Sol și Haben, chestiunea evreilor din România că evreii sunt o boală și că ar trebui aruncați în Dunăre. Bolnav și obosită de viața agitată, cu procese și detenții în pușcării, se refugiază la fiica sa, care trăia la Panciu, în Podgorie asemănătoare cu Siria natală. La 17 august trece în lumea neființă. A fost înmormântată la Schițul Brazi. Zlavici ne-a lăsat una din cele mai autentice și mai profunde opere memorialistice. Prin novelele, romanele și memorialistica sa, Zlavici este, alături de ceilalți clasici, scriitorul care a avut o contribuție decisivă la așezarea literaturii noastre în făgașul modernității. Întemeietor al realismului nostru modern, Zlavici va fi punct de reper nu numai pentru romanul social, ci și pentru cel psihologic. Dacă Eminescu e începătorul poeziei române moderne, iar Caragiale al teatrului, Zlavici este, alături de Creangă, cel care a pus bazele prozei noastre moderne, respectiv ale romanului. În continuare vom enumera câteva din operele sale literare. Comedii. Fata de Birău, 1871. Toane sau vorbe de clacă, 1875. Polipul unchiului, 1875. Povești. Florița din Codru. Doi feți cu stea în frunte. Păcală în satul lui. Spaima zmeilor. Rodul tainic. Ileana cea șireată. Nuvele. Scormon, 1875, la crucea din sat, 1876, crucile roșii, 1876, o viață pierdută, 1876, gura satului, 1878, budulea taichii, 1880, memorii, fapta omenească, scrisori adresate unui tânăr, 1888-1889, sărbarea de la Putna, 1903, închisorile mele, 1920, romane, din bătrâni, 1902, din bătrâni, Manea, 1905, Corbei, 1906, drame istorice, Bogdan Vodă, 1876, Gaspar Graziani, 1888.